نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Sisi tunakusimulia habari zao kwa kweli. Hakika wao walikuwa ni vijana waliomuamini Mola wao mlezi, na sisi tukawazidisha uongofu. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Na tukazitia nguvu nyoyo zao waliposimama na wakasema, Mola wetu mlezi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi, hatutamwita mwinginewe kabisa badala yake kuwa ni Mungu. Hivyo itakuwa tumesema jambo la kuvuka mpaka. Haulai kaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna alayhim بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Hawa watu wetu wameshika miungu mingine badala yake yeye, kwa nini basi hawawatolei uthibitisho ulio dhahir? Na nani aliyedhalimu zaidi kuliko anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Na mkijitenga nao na vile wanavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu, basi kimbilieni pangoni, akufungulieni Mola wenu mlezi rehema yake, na akutengenezeni ya kukufaeni katika mambo yenu. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Na unaliona jua linapochomoza linainamia kuliani mwao kutoka hapo pangoni, na linapokuchwa linawakwepa kushotoni, na wao wamo katika uwazi wa pango. Hizo ni katika ishara za Mwenyezi Mungu, ambaye Mwenyezi Mungu anamuongoa, basi huyo ni mwenye kuongoka, na anayemwacha kupotea basi hutampatia mlinzi wala muongozi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mtume, sisi tunakusimulia habari zao kweli kweli. Hakika hao walikuwa vijana katika zama zilizopita, ambao walikuwa wameshika dini ya haki, walimuamini Mola wao mlezi kuwa ni mmoja tu, na ila hali wamezungukwa na washirikina. Na sisi tukawazidisha wawe na yakini, na tulizithibitisha nyoyo zao juu ya imani na subira ya kuvumilia shida, pale waliposimama mbele ya watu wao wakasema kwa kujifunga kwa ahadi: ewe Mola wetu mlezi, wewe ndiye wa haki Mola mlezi wa mbingu na ardhi, sisi hatumwabudu Mungu mwinginewe wala hatutoiwache itikadi hii, wallahi tukisema jinginelo basi itakuwa tunasema ilo mbali kabisa na kweli. Kisha wakaambiana wenyewe kwa wenyewe: hawa watu wetu wamemshirikisha Mwenyezi Mungu, lau kuwa wameleta hoja iliyo wazi ya kuthibitisha uungu wa hivyo wanavyoabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Hakika watu hawa ni wenye kudhulumu kwa vitendo vyao hivyo, wala hapana aliyezidi udhalimu kuliko mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa kumsingizia washirika. Na wakaambiana wao kwa wao: maadamu sisi tumejitenga nao hao katika ukafiri wao na ushirikina wao, basi kimbilieni pangoni mlinde dini yenu, Mola wenu mlezi atakukunjulieni maghfira yake na atakusahilishieni mambo yenu kwa njia za kukufaeni katika maisha yenu. Haijulikani kwa hakika ni nani hao ahli kafi, wala zama zao, wala hilo pango liko wapi walilokimbilia hao vijana. Pamoja na hayo, hapana ubaya kuchunguza, huenda pakapatikana mwangaza japo kidogo juu yake. Ilivyokuwa Qur'ani tukufu imetaja kuwa hao walikuwa ni vijana waliomuamini Mola wao mlezi, basi hapana budi kuwa wao na watu wao waliteswa kwa sababu ya dini, hata wakaona hao vijana wakimbilia pangoni kujificha. Na tarehe ya zamani inataja kuwa yalikuwa kwa mateso ya dini katika nchi za mashariki ya kale yaliyotokea nyakati mbali mbali. Tutataja katika yafuatayo mateso mawili, huenda moja wapo likaelekea na kisa hichi. Ya kwanza yalitokea zama za mfalme wa Kisaluki Antiochus wa nne, aliyeitwa kwa jina la kupanga na Bivanis, kiasi ya mwaka 176 hadi mwaka 184 kabla Kristo. Huyo aliposhika ufalme wa Shamu na akawa amemili mno kwenye ustaarabu wa Kigiriki na elimu zake, aliwalazimisha Mayahudi wa Palestina, nayo ilikuwa chini ya Shamu tangu mwaka 194 kabla Kristo, washike dini Kigiriki, na akavunja sheria zao na akanajisi hekalu lao kwa kuweka humo sanamu la Zeus, mungu mkuu wa Magiriki, juu ya madhabahu yani kibulani, na kumtolea mihanga ya nguruwe humo. Tena huyo mfalme aliteketeza kwa moto na kila za Taurati zote alizozipata. Kwa mwangaza huu yaonekana kuwa hawa vijana walikuwa ni Mayahudi, na kwao ni popote katika Palestina au hasa ni katika Yerusalemu. Na ikawa wakaamka mnamo mwaka 126 baada ya Kristo, zama za utawala wa Rumi wa Mashariki, yaani kabla kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na kukulikuwa kiasi mwaka 571 baada ya Kristo, kwa kiasi ya miaka 445 takriban. Ama mateso ya pili yalitokea zama za mfalme wa ufalme wa Kirumi Hadriatus mwaka 117 hadi mwaka 138. Mfalme huyu aliwatenda Mayahudi kama alivyotendea Antiochus tuliyekuisha mtaje sawa sawa. Matokeo ya hayo ni kuwa Mayahudi walitangaza uasi dhidi ya utawala wa Kirumi mwaka 132. Wakawafukuza askari ulinzi wa Kirumi, wakaiteka Yerusalemu na wakatoa sarafu yao ya makumbusho ya ugombozi wa mji mtakatifu. Wakashika hatamu za utawala kwa muda wa miaka 3. Mwishoni Hadriatus na jeshi lake wakagutuka, wakaushinda uasi na wakairudisha Palestina chini ya utiifu, na wakairudisha Yerusalemu, na wakauvunjilia mbali wananchi wa Kiyahudi kabisa. Viongozi wa Mayahudi wakauawa na Mayahudi wakauzwa sokoni kwa watumwa. Matokeo ya hayo ni kwa mambo yote ya Kiyahudi aliyapiga marufuku Hadriatus, na akapiga marufuku mafunzo ya Kiyahudi na sheria zao. Kwa mujibu wa mwangaza huu wa tarehe, yaonekana kuwa vijana hawa walikuwa ni Mayahudi, na pahala pao ni popote katika mashariki ya kale au katika Yerusalemu yenyewe. Yaonekana kuwa waliamshwa mnamo mwaka 435 baada ya Kristo, yani kabla ya kuzaliwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallama, kwa miaka 130. Yaonekana kuwa yale mateso ya mwanzo yameelekeana zaidi na kisa hichi cha watu wa pangoni, kwa sababu yalikuwa ni ya shida zaidi. Ama mateso ya Kikristo haelekeani na kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallama. Na lile pango lilikuwa kwenye mlima, lina nafasi ndani, lilielekea kaskazini, linapigwa na upepo mzuri. Jua likichomoza mwanga wake huwa kuliani mwao, na miale yake huwa mbali nao, na likichwa huwa kushotoni mwao. Kwa hivyo lile jua halipigi ndani ya pango, na kwa hivyo lisalimika na joto la jua, na upepo wa kaskazini unawaingilia. Na yote hayo ni katika ishara za kudura ya Mwenyezi Mungu. Na anayepata taufiki ya Mwenyezi Mungu kuokoka basi huokoka, na aliyekosa taufiki hatopata wa kumwongoa baada yake.